مرشد جی ارشاد فرمائیے کہ بسا اوقات اسلامی بھائی مدنی کام کرتے ہوئے سست ہو جاتے ہیں، کوئی ایسا عمل ارشاد فرما دیں کہ سستی بھی نہ ہو اور استقامت مل جائے، پھر دعا مانگتا رہے، اس کے فضائل پر غور کرتا رہے، فضائل کی وجہ سے سستی آتی ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، بیانہ سنتا رہے، وہ مسلسل کام کرتا رہے اور اپنی عادت بنا لے، تب بھی انشاءاللہ استقامت ملے گی، عادی ہو جائے گا جب تو انشاءاللہ سستی کم ہوگی. مدنی قافلوں میں سفر ہر مہینے 3 دن کم از کم لازمی کریں تو اس سے بیٹری چارج ہو جایا کرے گی، پھر سستی انشاءاللہ دور ہوتی رہے گی. روزانہ فکر مدینہ کا ذہن رکھے اور بناتا رہے، فکر مدینہ کرتا رہے، اس سے بھی انشاءاللہ چستی آئے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.